Nikodem ma nowy samochód. Rodzice wiedzą, że ma nowy samochód, ale jeszcze go nie widzieli. Rany, po co ci takie wielkie auto? Dziwi się Stanisław, zwany zwykle Staśkiem, mimo 67 lat na karku, a przez kuzynów Stanikiem. Bo lubię duże samochody, tato. Nikodem kupił niedawno Land Rovera Discovery z potężnym, 8-cylindrowym silnikiem. Silnik pochodzi z Jaguara. Ma 5 litrów pojemności i moc 370 koni mechanicznych. Świadomość mocy silnika sprawia Nikodemowi przyjemność za każdym razem, kiedy wsiada do samochodu. Nikodem ma za nic, że w środowisku, w którym się obraca, na takie auta patrzy się raczej krzywo, bo ekologia, transport publiczny, ścieżki rowerowe, nowy urbanizm i tym podobne. Nikodem wie, że może mieć to za nic. Wie, że mu wolno. Jest sławnym architektem i może robić, co mu się podoba. Jego młodszym kolegom niekoniecznie byłoby wolno, ale jemu wolno. I tak go nienawidzą. Dlaczegoż by nie dać im kolejnego powodu do tej nienawiści? Ojciec kręci głową. Nikodem wchodzi do ogrodu. Ujek Peter kazał ci to dać, mówi i podaje ojcu fotografię. Czekaj, przytrzymaj mi tu, mówi ojciec. Nikodem wzdycha. Chowa zdjęcie do kieszeni marynarki, klęka przy ojcu, przytrzymuje. Ojciec Nikodema z pomalowanych czekoladowego koloru drewnochronem listew zbija kratownicę. Wspinać się po niej będzie winorośl, którą Stanisław Gemander zaraz posadzi. Dobra, teraz to postawimy, mówi Stanisław Gemander do Nikodema Gemandera. Kratownica na winorośl już stoi. Opiera się o pozbawiony konstrukcyjnej roli mur z cegły silikatowej. Tato, jak Peter mówił, zdjęcie, przypomina sobie Nikodem i ponownie podaje ojcu zdjęcie. Stanisław Gemander nie widzi, wyciąga okulary, patrzy i znika nagle ostatnich 40 lat. Znika Nikodem. Znika siostra Nikodema. Znika dom w Pilchowicach. Znika matka Nikodema i jego siostry Natalia z domu Magnor, wnuczka Józefa Magnora. Stanisław kocha Natalię z domu Magnor. Ciągle, 35 lat po ślubie, Stanisław Gemander kocha Natalię Gemander z domu Magnor. A teraz Natalia znika. Znika mieszkanie w gliwickim bloku. Ich pierwsze mieszkanie, kiedy już było jasne po kilku miesiącach po ślubie, że mieszkania u Ernsta nie wytrzymają. Nie da się po prostu mieszkać w domu z teściem. I Stasiek załatwił mieszkanie w bloku w Gliwicach przy ulicy Junaków. Potem znika dom w Pilchowicach. To wszystko znika, kiedy Stanisław Gemander patrzy na zdjęcie 20-letniej dziewczyny, którą sfotografował Peter w 1976 roku w Krakowie. Stanisław myśli o niej po raz pierwszy od wielu lat. Może 10? Justyna. Justyna Zielińska. Tak się nazywała. Stanisław Gemander zastanawia się, czy żyje. Nie żyje. Ja to wiem. Stanisław Gemander nie wie. Sonia Bohosiewicz i Andrzej Nastalerz. Czytamy fragmenty nowej książki Szczepana Twardocha pod tytułem Drach. To jest jakieś takie chtoniczne bóstwo, to jest głos ziemi jakoś spersonalizowanej, takiego smoka, ale właśnie chtonicznego, ziemskiego. Muzyka Tomek Wachnowski. Zapraszamy. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 5 stycznia. Jest 21. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Szef Polskiej Unii Onkologii mówi tak. Gdzieś zatracił się w tym wszystkim chory człowiek. I apeluje o powrót do negocjacji w sprawie podstawowej opieki zdrowotnej. Rzecznik MSZ tłumaczy wydatki za czasów byłego ministra. Konsultacje bardzo dobrze służyły jakości polskiej dyplomacji. O kolejnych zarzutach wobec Radosława Sikorskiego za moment, a także o szykowanej ekranizacji książki byłej partnerki prezydenta Francji. A na początek apel lekarza do lekarzy oraz do polityków. Konkretnie prezes Polskiej Unii Onkologii wzywa zarówno lekarzy rodzinnych, jak i ministra zdrowia, by dla dobra pacjentów wrócili do negocjacji. Doktor Janusz Meder uważa, że na sporze między ministrem zdrowia a lekarzami z Porozumienia Zielonogórskiego tracą przede wszystkim pacjenci. Gdzieś zatracił się w tym wszystkim chory człowiek przez duże C. Narastający konflikt między innymi opóźnia wprowadzenie założeń tak zwanego pakietu onkologicznego. W tym wypadku chodzi o szybką diagnostykę w zakresie wykrywalności nowotworów. Dlatego szef Polskiej Unii Onkologii uważa, że spór należy jak najszybciej zakończyć. Mówi, że w rozmowach skonfliktowanych stron powinien wziąć udział mediator. Nie sądzę, żeby nie można było znaleźć porozumienia. Warto zaryzykować i wprowadzić proponowane zmiany, uważa dr Janusz Meder. Jego zdaniem minister zdrowia powinien jednak zadeklarować, że na bieżąco będzie analizował ich efekty i w razie potrzeby wprowadzał poprawki. Wtedy odpowiednio zmodyfikować kolejne zarządzenia pod kątem realizacji tej ustawy. Spór między ministrem zdrowia a lekarzami Porozumienia Zielonogórskiego trwa. Lekarze z Porozumienia deklarują chęć wznowienia rozmów z ministrem. Minister mówi, że będzie rozmawiał z lekarzami, jeżeli ci otworzą swoje gabinety i przychodnie. Monika Gosławska, Polskie Radio. A pacjenci coraz częściej szukają innych, czynnych przychodni, jeśli w ich mieście czynna jest jakakolwiek. W Kamiennej Górze w Dolnośląskim poradnie są dwie. Jedna jest zamknięta, druga pracuje i około 100 chorych przepisało się już do tej drugiej. We Wrocławiu w jednej z przychodni też spory ruch. W naszej przychodni na ulicy Stalowej w ciągu tych dwóch dni Nowego Roku odwiedziło nas 60 osób, które normalnie są pacjentami innych przychodni. Około 20 z nich złożyło deklaracje. Natomiast w pozostałych naszych przychodniach są pojedyncze osoby. Informuje Wojciech Skiba, dyrektor Wrocławskiego Centrum Zdrowia. I choć oddziały NFZ nadal pracują do północy, to nie ma szturmu chętnych, którzy chcieliby otwierać nowe POZ-y. Rzecznik MSZ broni byłego szefa resortu. Chodzi o sprawę, o której napisał wprost. Według tygodnika obecny marszałek Sejmu jeszcze jako minister konsultował swoje wystąpienia z byłym ambasadorem Wielkiej Brytanii w Polsce Charlesem Crawfordem. Ich koszt to w sumie ćwierć miliona złotych, a konsultacja lub tłumaczenie jednego wystąpienia kosztowały około 19 tysięcy złotych. To była kwestia zachowania najwyższych standardów w polskiej dyplomacji, tłumaczy rzecznik ministerstwa Marcin Wojciechowski. Pan Charles Crawford jest wybitnym dyplomatą, jest znakomitym znawcą spraw międzynarodowych i też jest światowym autorytetem z zakresu wystąpień publicznych. Także z pewnością jego konsultacje bardzo dobrze służyły jakości polskiej dyplomacji. Według wprost były ambasador Charles Crawford to prywatnie bardzo dobry znajomy Radosława Sikorskiego. Rzecznik MSZ nie odpowiada na pytanie, z czyich usług przy tłumaczeniach swoich wystąpień korzysta obecny minister Grzegorz Schetyna. Janusz Korwin-Mikke nie jest już prezesem Kongresu Nowej Prawicy. Nowym szefem KNP został europoseł Michał Marusik. Te doniesienia potwierdził na Twitterze wiceprezes partii Przemysław Wipler. Oficjalnie powodem zmian jest to, że Korwin-Mikke ma zbyt wiele zajęć. Książka byłej pierwszej damy Francji trafi na duże ekrany. Valérie Trevelyan opisuje w nich swoje pożycie z obecnym gospodarzem Pałacu Elizejskiego. W wywiadzie dla bulwarowego tygodnika ilustrowanego Gala aktorka Saïda Javad stwierdziła, że ma do książki Trevelyan prawa autorskie i ma nadzieję, że ruszy produkcja filmu opartego na wspomnieniach byłej pierwszej damy. Javad oświadczyła, że porozumiała się z autorką co do możliwości adaptacji bestselleru opowiadającego o związku Trevelyan z François Hollandem do czasu, gdy ten zostawił ją dla aktorki Julie Gayet. Dziękuję za tę chwilę. Została przetłumaczona na 11 języków. Otwartą sprawą pozostaje to, czy aktorka Julie Gayet, obecna partnerka Hollanda, zgodzi się zagrać samą siebie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Jest wyrok w sprawie opóźnienia w budowie stadionu miejskiego w Białymstoku. Prawie 38 milionów złotych ma zapłacić miastu pierwszy wykonawca, konsorcjum polsko-francuskie. Budowę musiała dokończyć inna firma. Miasto domagało się odszkodowania o prawie 100 milionów wyższego. Wyrok nie jest prawomocny. O sporcie już za chwilę, a teraz jeszcze przypomnienie, że znów jutro zakupów w dużych sklepach nie zrobimy. Zakaz wykonywania pracy w placówkach handlowych odnosi się do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, czyli pracowników. Nie obejmuje natomiast osób, które wykonują pracę na innej podstawie prawnej, na przykład właścicieli sklepików osiedlowych czy osób posiadających umowy cywilnoprawne. Przypomina Danuta Rutkowska z Państwowej Inspekcji Pracy, a handlowcy mają jutro wolne, no bo jutro Święto Trzech Króli. To był Serwis Trójki. Wszędzie bez wyjątku noc z mrozem, ale zróżnicowanym, bo w Świnoujściu minus 1, a w Suwałkach minus 10. Na zachodzie mgły, w centrum i na południu oraz na wschodzie śnieg. Jutro natomiast śnieg głównie w górach, a na termometrach od plus 2 stopni w Szczecinie do minus 7 w Suwałkach. Trójka. Program trzeci. Klub Trójki. W Dobry wieczór, Ryszard Jaźmiński. Od razu powitam w studiu moich gości. Jest ich czworo. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. No to mamy nawet szybką wyliczankę. Za chwilę Państwa przedstawię wyraźnie i dokładnie. Powiem, kto będzie gościem dzisiejszego Klubu Trójki. Na razie powiem tak. Już ruszyło. Od piątku. Nowe Horyzonty Tournée 2015, czyli najciekawsze filmy z ostatniego wrocławskiego festiwalu, teraz w kinach w wielu miejscach w Polsce. Repertuar godny polecenia wszystkim miłośnikom interesującego na pewno artystycznego kina. Zanim jednak porozmawiamy o nim z dzisiejszymi gośćmi właśnie w Klubie Trójki, wcześniej absolutnie konieczny akcent muzyczny. No i pierwsze pytanie do moich gości, z czym im się kojarzy ten właśnie utwór i czy rzeczywiście dobrze powiedziałem na wstępie, że powinien zabrzmieć dzisiaj w tej audycji? No już się poczuliśmy jak w lipcu we Wrocławiu. Mam nadzieję, a to mi bardzo chodziło. Nam to, tę atmosferę przypomniałeś. Państwo też? Oczywiście jest to taka melodia, która się chyba wszystkim stałym bywalcom festiwalu właśnie kojarzy z tą imprezą i brzmi bardzo ładnie także w audycjach radiowych. Zwłaszcza, że to muzyka instrumentalna, niezbyt radiowa, a jednak się wpisuje nie, bardzo ładnie dlaczego, w ten klimat. Dlaczego niezbyt radiowa? Myślę, że właśnie dobrze funkcjonuje w radiu. To już może wyjaśnijmy do końca. To wyjaśnienie ważne dla tych, którzy nie byli czy nie bywali na festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Dlaczego nam wszystkim, bywalcom, ten utwór jest tak doskonale znany? No dlaczego? Dlatego, że go słyszeliśmy tyle razy przecież. Tak, no otwiera każdy seans naszego festiwalu. To utwór, który towarzyszy tak czołówce festiwalu, powiem, na który nałożone są oczywiście fragmenty z wielu filmów naszych nowohoryzontowych i tak bardzo nam wszystkim przenika, nas wszystkich przenika, że właściwie teraz to chyba są, to chyba trochę jest to takie, taka kwintesencja festiwalu. Taka podróż sentymentalna dokładnie. Przez lata. Trochę tak. Edycja. Autorem tego utworu jest Robert Krawczyk. Bardzo dziękujemy. Ja nawet nie wiem, jaki jest jego tytuł, ale my, jeżeli oczywiście gramy muzykę w radio, to musimy wpisywać ją do ZAIKS-u. Ja to nazwałem po prostu NH albo Nowe Horyzonty właśnie, więc to jest chyba dobry pomysł. No właśnie, tak to się kojarzy. Dobrze, zaczęliśmy troszeczkę nieoficjalnie, już teraz całkiem oficjalnie i z radością witam dzisiejszych gości Klubu Trójki. Już Państwa przedstawiam, zacznę od pań w kolejności alfabetycznej. Urszula Lipińska jest z nami. Dobry wieczór raz jeszcze. Dziennikarka filmowa jest Joanna Łapińska. Dobry wieczór. Czyli dyrektor artystyczny Festiwalu Nowe Horyzonty. Katarzyna Wolanin, witamy. Dzień dobry. Krytyk filmowy. I jeszcze jeden krytyk obok, Jakub Majmurek. Dzień dobry, witam Państwa, dobry wieczór. W tym gronie spotykamy się, by powspominać z jednej strony ten ostatni lipcowy wrocławski Festiwal Nowe Horyzonty, ale tak naprawdę, by zapowiedzieć to, co będzie się działo w Polsce, już teraz w całej Polsce, w różnych miastach, w różnych ośrodkach i co właściwie już się dzieje, tak jak wspomniałem, od ostatniego piątku. To od czego zaczynamy? Od tego, że się dzieje? Bo to się chyba nakłada na siebie, tak? Wspominamy, uczestnicząc w tym, co się rozpoczęło niedawno, dokładnie 2 stycznia, a mówimy o kolejnej edycji naszego tournée Nowe Horyzonty. To program, który wymyśliliśmy już kilka lat temu, program, dzięki któremu kilka tytułów, które premierowo pokazywaliśmy na naszym festiwalu, łączymy w to tytułowe tournée i wysyłamy w całą Polskę. W tym roku jesteśmy aż w 25 miastach. Będziemy grać te filmy tylko przez jeden tydzień w każdym mieście, które odwiedzamy. 7 tytułów z edycji z poprzedniego roku. 7 tych filmów, które my sami, które dla nas są bardzo ważne, które dla nas są rzeczywiście jakby bardzo pokazują tego ducha nowohoryzontowego. Nie tylko filmy wybrane przez nas, selekcjonerów festiwalu, ale także nasi zwycięzcy, czyli filmy nagrodzone, nagrodzone zarówno przez jury, jak i przez państwa, naszą publiczność. Właśnie zatrzymajmy się jeszcze przez moment przy samej idei. No właśnie, bo mówisz, że już od kilku lat, to jest chyba piąta, jeśli się nie mylę, tak, piąta edycja tournée. No właśnie, czemu miał w punkcie wyjścia służyć pomysł tego, by ten zbiór filmów, najciekawszych filmów z danego festiwalu pojawiał się później w różnych miejscach Polski i czy to z perspektywy już tych kilku lat się udało? Powiem wam, że jednym chyba z najtrudniejszych dla nas pytań, jakie powtarzały się wiele razy podczas każdej z tych wcześniejszych edycji festiwalu, było pytanie o to, które filmy następnie będzie można obejrzeć na polskich ekranach. No i oczywiście, kiedy my wymienialiśmy kilka tytułów... No tak, bo z różnych powodów nie każdy może być w lipcu we Wrocławiu. Oczywiście i my to też rozumiemy. Ta lista nie była długa, poza tym były to oczywiście te głośniejsze tytuły, za którymi stały większe nazwiska. No i bardzo często słyszeliśmy takie komentarze, no ale to szkoda, szkoda, dlaczego te filmy nie mogą potem zostać w Polsce dłużej. Nie mogły, bo oczywiście nikt nie kupował do nich praw. My je przewoziliśmy wyłącznie na pokazy festiwalowe i powiem, że nam samym trochę było trudno z niektórymi z nich się rozstać, bo tak były one dla nas ważne, tak bardzo nas poruszyły, kiedy sami po raz pierwszy je oglądaliśmy, że też mieliśmy takie poczucie, że wspaniale, że mamy je we Wrocławiu, że pokazujemy je naszym widzom na festiwalu, ale z drugiej strony trochę nam brakowało tego przedłużenia, tego dania im dłuższego życia. I tak wpadliśmy na pomysł, że dlaczego w takim razie nie zbudować takiego programu niewielkiej dystrybucji, bo głównie mówimy tutaj o mniejszych festiwalach, takich, które bardzo często pewnie nie zostałyby kupione przez innych dystrybutorów, a na pewno dotyczy to chociażby tych filmów nagradzanych w naszych dwóch głównych konkursach. I właściwie już pierwsza edycja pokazała, że był to świetny pomysł. Kolejne, mam nadzieję, tylko to potwierdziły. Oczywiście, a też tak naprawdę pewnie trochę zmieniły też całą koncepcję, bo wychodziliśmy rzeczywiście od tego, że tych filmów potem nie było można nigdzie zobaczyć. Teraz się to zmieniło, coraz więcej no bo z później nich jeszcze, dostępnych. Dodajmy, później jeszcze, jak już się kończy turnę, prawda, niektóre filmy mają swoje regularne premiery kinowe też, to jeszcze jest wydawnictwo specjalne na DVD. Tak, wydajemy również te filmy na DVD, ale chciałam jeszcze tylko dodać, że potem zauważyliśmy, że w ogóle publiczność czeka na te filmy, które my wpuszczamy do kin pod patronatem T-Mobile Nowe Horyzonty, że to też jest, jak się okazuje, już pewna marka i też ludzi ciekawi, jakie będą nasze kolejne wybory, więc to się tak doskonale dopełniło. No to porozmawiajmy o tych wyborach z moimi pozostałymi gośćmi Klubu Trójki, bo wy już patrzycie na ten repertuar, na festiwal i na to, co się teraz może wydarzyć w czasie tego tournée, co będzie pokazywane, no tak z pewnego dystansu, myślę, a na pewno nie z pozycji organizatorów. I co sądzicie o tegorocznym wyborze? Za chwilę pewnie zatrzymamy się przynajmniej przy niektórych filmach dłużej, bo zapewne każdy z nas ma jakąś tutaj ulubioną swoją propozycję, ale na razie w tej sferze ogólnej. Czy to jest dobry wybór? I reprezentatywny dla ostatniego festiwalu? Ja sobie zawsze tak tłumaczyłam ideę tego tournée jako takiego wyboru 7 filmów bardzo osobistych. Zawsze mi się wydawało, że jednak zrobienie festiwalu na 300 czy 400 filmów jest sztuką, nie chcę powiedzieć wykalkulowania, ale pewnej takiej trudności z wyborem samych dobrych filmów. Po prostu tylu filmów w roku nie ma. Natomiast jeśli mówimy o 7 tytułach, to myślę, że są to już rzeczy, które każdy w ciągu roku wybrałby tyle filmów, mniej więcej, co najmniej tyle filmów, które gdzieś tam w nim zostały. Dlatego zawsze bardzo, bardzo też czekam na tę selekcję tournée, bo dla mnie to jest takie podsumowanie, że tak powiem, najbardziej esencjonalne. Zanim jeszcze się odniesiesz do konkretnie może do swoich tutaj wyborów, to pozostajmy przy kwestii właśnie w ogóle tych, a nie innych tytułów. Co państwo na to? Ja uważam, że to jest taki świetny sposób na promocję twórców, którzy gdzieś tam w Europie są już dosyć znani, natomiast w Polsce, gdzie kino artystyczne no nie jest kinem najpopularniejszym, takie tournée to jest jedyna szansa, żeby ich zobaczyć właściwie na dużym ekranie. No i ten wybór, ta selekcja tegoroczna to właśnie potwierdza, gdzie choćby w tym zestawie jest Cornel Mundruczot czy Bruno Dumont, który jest tutaj reżyserem chyba esencjonalnym w ogóle dla całego festiwalu w perspektywie jego historii. Jakub? No tak, to są też rzeczywiście takie filmy w jakiś tam sposób mniejsze w tym sensie, iż być może trudno byłoby zorganizować ich dystrybucję indywidualnie jako takich tytułów, które przyciągają szerszą publiczność. One w tym zestawie być może lepiej mają jakoś szansę sobie na rynku poradzić. No i rzeczywiście tutaj są takie te filmy, które w jakiś tam sposób odnoszą się do tego, co nam się kojarzy z nowohoryzontową estetyką, tej właśnie Dumont, właśnie Mundruzzo. Też myślę, że takie filmy jak Biały Cień czy Żona Policjanta to są też takie filmy, które jakoś tam do profilu tego festiwalu bardzo mocno pasują. No właśnie, już padają konkretne tytuły. Janno, kto wybiera filmy do tournée? Wybieramy... Czy to Stowarzyszenie Nowe Horyzonty jako całość, czy jest jakaś grupa selekcjonerów pofestiwalowych? Jak to wygląda? No muszę powiedzieć, że chyba najbardziej te filmy wybieramy oboje z Romanem Gutkiem. No a oczywiście niektóre, jak powiedziałam, to dają członkowie jury i nasza publiczność. Czyli jednak oczywiście to, które z filmów zostały zauważone w sekcjach konkursowych, jest jednym z powodów tego wyboru, no ale nie tylko nagrody przecież. Nie, nie tylko. Dwa filmy tak naprawdę mamy raptem nagrodzone w zestawie 7 tytułów, pozostałe wybraliśmy my. No dobrze, to porozmawiajmy może już teraz konkretnie o tych filmach, które znalazły się w tegorocznej edycji tournée. Czy to są zdaniem krytyków filmowych te tytuły, które właśnie są reprezentatywne dla festiwalu, czyli innymi słowy, jeżeli nie byłem na festiwalu i teraz mam okazję gdzieś w Polsce zobaczyć, może nie wszystkie 7, może tylko wybrane 1, 2, 3 tytuły z tych 7, to mam z czego wybierać? Czy to jest też pytanie, to znaczy reprezentatywne w przypadku tak wielkiego festiwalu jak Nowe Horyzonty, no, który już od lat jest takim festiwalem, który zawiera w sobie tak naprawdę kilka festiwali. Miałem na myśli to, o czym przed chwilą mówiłeś właśnie, czy to jest ta poetyka? No tak, na pewno. Tego nowohoryzontowego kina. Gdzieś tam to się odnosi do tego, co kojarzymy z tym festiwalem, co kojarzyliśmy zawsze, ale jeżeli spojrzymy na całość festiwalu, no to jak to jest dzisiaj wielka impreza, no to pytanie o reprezentatywność trochę traci sens, bo naprawdę, jeżeli się tam przyjedzie, no to czy inne osoby mogą sobie ułożyć zupełnie różne festiwale. No, wiadomo, że dostajemy coś... Ktoś inny na filmach o sztuce, ktoś inny na filmach właśnie takich artystycznych, bardziej niszowych, ktoś inny na jakichś takich, powiedzmy, hitach światowego art house'u, które też na ten festiwal przyjeżdżają, więc to jest taki bardzo wielki festiwal i tak naprawdę to on zawiera w sobie kilka zupełnie różnych ścieżek, które mogą dać widzowi zupełnie inny obraz, w zależności od tego, którą ścieżką się zdecyduje pójść. Oczywiście dostajemy pewien pakiet, dostajemy coś w pigułce. Może rzeczywiście nie najtrafniej to określiłem, bo to też nie chodzi o to, żeby tutaj przedstawić reprezentację festiwalu, bo macie zapewne rację, to się nie uda przy tak dużej imprezie, no ale myślę, że to jest też taki zamysł, żeby jednak ducha nowohoryzontowego pokazać. Oczywiście. No i tego ducha na pewno można poczuć, oglądając po pierwsze zwycięzcę konkursu głównego, czyli Biały Cień, no i zwycięzcę drugiego konkursu, czyli konkursu z filmami o sztuce, czyli Zjazd Absolwentów Anny Odel, który tutaj jest chyba najlepszym filmem, moim zdaniem, przynajmniej z tego całego zestawu. Jest to no taki naprawdę coś, no, nowa jakość właściwie w kinie, bo to taka dziwna hybryda dramatu, kina artystycznego i takiego bardzo osobistego dokumentu. No coś, co artystka no, zrobiła naprawdę po swojemu, a jednocześnie tchnęła w to bardzo dużo też takiej bardzo ciekawej sztuki kinowej po prostu. Bardzo fajnie film jest zrobiony, no i jest też trochę ekshibicjonistyczny, co myślę publiczność nowohoryzontowa bardzo lubi i też dlatego ten film nagrodziła. Jeśli ja bym miała coś polecać, żeby właśnie poczuć tę atmosferę festiwalną, to przede wszystkim te dwa filmy. No właśnie chciałem też o to was poprosić, bo być może są to tytuły wielu osobom jeszcze nieznane z dużego ekranu, może można było o tym poczytać, choćby w publikacjach pofestiwalowych czy w trakcie festiwalu, ale gdybyśmy mieli się teraz właśnie dłużej zatrzymać przy różnych tytułach, czy podyskutować o nich, bo może będą tu jakieś różnice zdań, to od którego najchętniej zacząłby na przykład Jakub Majmurek? Czy mnie osobiście z tego zestawu podobają się najbardziej dwa filmy, czyli Biały Bóg Montruzzo i Małe Kin Kin Brunona di Monta. Są to rzeczywiście bardzo dobre, interesujące filmy autorów, których znamy już od dawna z Nowych Horyzontów, ale którzy ukazują się tutaj trochę w nowym świetle. Po pierwsze, gdyby film di Monta tak naprawdę nie jest filmem, tylko jest miniserialem telewizyjnym, zrobionym dla telewizji Arte, jako 4-odcinkowy miniserial. Ale można powiedzieć, że to jest reżyser taki już naprawdę właściwie wielbiony chyba przez tą tak, nową horyzontową publiczność. Tak, miał swoją retrospektywę nawet na Nowych Horyzontach, co jest takim jak gdyby chyba gestem ostatecznego uznania przez festiwal za swojego. I tutaj mamy właśnie 4-odcinkowy serial zrealizowany do telewizji Arte. David Lynch jakiś czas temu powiedział, że dzisiaj prawdziwym arthouse'em jest telewizja i on radzi twórcom kina artystycznego, żeby szukali właśnie tam możliwości realizowania swoich projektów. No chyba są dowody na to, że rzeczywiście się udaje również tak. W telewizji znowu robić rzeczy bardzo ambitne, artystyczne. Również, ale właśnie nawet szczególnie w telewizji. No i ten film jest tego kolejnym dowodem, tym razem nie ze Stanów, gdzie ta rewolucja serialowa przede wszystkim ma miejsce, ale z Europy. Arte jest telewizją francusko-niemiecką. No i ten film też jest, myślę, zaskakujący będzie dla miłośników Dumonta, dla tych z Państwa, którzy znają już dobrze jego twórczość. Z jednej strony odkrywamy tam bardzo rozpoznawalny świat jego filmów. Znowu jesteśmy na flandryjskiej wsi, znowu pojawiają się te same tematy i obsesje reżysera, ale z drugiej strony pojawiają się też nowe elementy, których po Dumoncie, znając jego twórczość, byśmy się mogli nie spodziewać. Na przykład humor. Jest to film autentycznie zabawny. Do tej pory, gdyby ktoś nam powiedział, że Dumont nakręci naprawdę zabawną komedię, mielibyśmy z tym problem, żeby uwierzyć. No właśnie, Joanno, zatrzymajmy się jeszcze przez chwilę przy Bruno Dumoncie. I to jest większa rzecz, więc jaki jest pomysł na pokazywanie właśnie większa tego rzecz serialu? Mówisz o czasie trwania tego filmu, tak? Bo tutaj rozmawiamy o filmie, który ma prawie 200 minut. No właśnie, po pierwsze, to nie byle co. Tak, to rzeczywiście nie byle co, ale my też podkreślamy za każdym razem, że jest to jednak filmowa wersja czteroodcinkowego serialu, bo to też uważam jest szalenie ważne, to wszystko, o czym mówiłeś, Jakubie, Bruno Dumont, wystarczy, że dodamy przy nim słowo komedia, już nas dziwi, dodajemy słowo serial, dziwi nas jeszcze bardziej, więc myślę, że właśnie jakby tym bardziej zwracamy uwagę na ten film i pokazujemy, jak szalenie zaskakującym reżyserem przez cały czas okazuje się Bruno Dumont. Jeżeli chodzi o tournée, pokazujemy, gramy ten film tak jak każdy inny w zestawie, za to rzeczywiście potem, kiedy będziemy go wprowadzać do kin... Ale w jednym ciągu? Tak, tak, w jednym ciągu chcemy zagrać tym razem. Tak go oglądaliśmy w Cannes. I coś w tym jest, muszę powiedzieć. Takie od początku do końca spotkanie z tym filmem. Oczywiście Bruno Dumont też od razu zdradzę Państwu, ale nie jest to spoiler. Nie będzie nam dawał bardzo jasnych odpowiedzi na te zagadki, o których opowiada w swoim filmie, bo nie wiem, czy my powiedzieliśmy, że to jest serial kryminalny jeszcze na dodatek. Tak, tak, jest to też ten gatunek, który Dumont już wcześniej stosował, wcześniej po niego sięgał w ludzkości. Tutaj też jest to taki bardzo mroczny kryminał. Poziom mroku dorównuje co najmniej True Detective, ale jest też zabawny. Tym niemniej rzeczywiście w każdych następnych 10 minutach filmu coraz głębiej nas w ten świat swój wciąga Bruno Dumont, więc myślę, że takie spotkanie od początku do końca z tym światem i takie naprawdę utopienie się w nim jest bardzo ciekawym przeżyciem i dokładnie to chcemy zaproponować naszym widzom. No to już przed nami. Samo tournée potrwa do... Do 22 stycznia, z tym, że tak jak powiedziałam, my w każdym mieście jesteśmy tylko tydzień, więc właściwie są jakby 3 odsłony tournée w różnych grupach miast. Nie wiem, czy ktoś z Państwa jeszcze chce się odnieść do wspomnianego właśnie filmu, czy też powiedzieć o kolejnych propozycjach. Znaczy ja może tylko powiem, że ta długość wbrew pozorom wcale nie jest taka przerażająca, no bo film jest naprawdę, że tak powiem, może nie ma wartką akcji, ale naprawdę się go świetnie ogląda i szczególnie te pierwsze 2 odcinki, one są takie dosyć lekkie, jak na Dumonta. Właśnie najzabawniejsze z tej całej części. W drugiej części pojawiają się te elementy już bardziej charakterystyczne dla tego reżysera, ale ciągle jest to naprawdę bardzo przyjemny w oglądaniu mimo tej trudnej tematyki i tej kryminalnej zagadki, która gdzieś się tam rozgrywa, która wcale nie jest też taka przyjemna. Na właśnie bardzo fajny film do oglądania w tym ciągu prawie 4-godzinnym i to się wcale nie dłuży. Znaczy ten czas trwania to jest tylko może istotny jako informacja, żeby się odpowiednio przygotować do wyjścia do kina. To jednak tak działa na festiwalach. Tutaj Joanna wspominała o Cannes, ja to akurat oglądałem w Karolowych Warach i to też było tam wyświetlane w ciągu w sali projekcyjnej. Czyli to jest właściwie taka... Tak, tendencja, że to się po prostu nie rozdziela. Nie były szczególnie wygodne warunki do siedzenia, mimo tego no, publiczność to oglądała do końca i ten film jak najbardziej tam do mnie trafił. No teraz nie ma szanującego się festiwalu, który by nie pokazał jakiegoś serialu i nie zafundował takiej 4 albo 6-godzinnej. No poza tym w ogóle chyba w modzie, przygody, mam wrażenie też patrząc na program Nowych Horyzontów, że w modzie są w ogóle takie maratony filmowe i tak dalej będzie, to jest może jakaś już taka tendencja? No, takie filmy się robi, takie filmy są rzeczywiście doskonałe. Czekamy teraz, mam nadzieję, że nasza publiczność czeka teraz na nowy film Lava Diaza. Zresztą jest to zwycięzca festiwalu w Locarno z poprzedniego roku. Rzeczywiście przepiękne kino. Tym razem Lava Diaz zabiera nas podróż, która trwa prawie 6 godzin. No to za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Nie będzie ona trwała 6 godzin, ale czas jeszcze jakiś do 22. A przez chwilę proponuję, ja myślę tak, to już nie jest muzyka związana z festiwalem, przynajmniej tym ubiegłorocznym Nowe Horyzonty, ale nie wiem, może grupa Pink Floyd albo chociaż jeden z jej członków pojawi się kiedyś na Wyspie Słodowej we Wrocławiu. Sięgnąłem po nową płytę grupy Pink Floyd. Myślę, że ten utwór bardzo dobrze zabrzmi też w kontekście tej poetyki czy klimatu Nowych Horyzontów. Posłuchajcie, posłuchajmy. Grupa Pink Floyd w klubie Trójki. No i co? Myślę, że spokojnie mogłaby zaistnieć na festiwalu Nowe Horyzonty. Oczywiście. Zawsze. Wracamy do repertuaru Nowe Horyzonty Tournée. Ten cykl już od ostatniego piątku w kinach w różnych miejscach Polski. Przypominam, są z nami Urszula Lipińska, Joanna Łapińska, Katarzyna Wolanin i Jakub Majmurek. I rozmawiamy o tym, co dziać się będzie w kinach z kinem artystycznym, nowohoryzontowym do końca stycznia. Mówiliśmy sporo o Bruno Dimoncie, a teraz o... Teraz powiemy o Żonie Policjanta, która jest totalnie z drugiego bieguna, ponieważ jest to... rozumiem, ulubiony festiwalowy zestawie, film. Tak, mój ulubiony, ale też wydaje mi się jednak najtrudniejszy, najmniej przyjemny w oglądaniu. Za to reżysera długi. Bardzo... Długi, tak, dokładnie, niewiele krótszy niż miniserial francuski. 175 minut, za to reżysera bardzo już uznanego w świecie. Tak, natomiast to, co jest najbardziej interesujące w tym filmie, to to, że jest on podzielony na 59 rozdziałów. Po każdym dosyć krótkim rozdziale następuje plansza, że jest to koniec na przykład pierwszego rozdziału i kolejna plansza, otwarcie drugiego rozdziału. Taki był pomysł Filipa Groninga, żeby tak, padło to nazwisko. Dla mnie przez pierwszą godzinę był absolutnie zabójczy i nieznośny. Mhm. I jakby miałam bardzo duży problem, żeby się przebić przez tę estetykę i przez ten sposób opowiadania historii. Natomiast ona się staje naprawdę bardzo, bardzo wciągająca i bardzo zrozumiała im dalej w film. Przejmująca. Tak, także bardzo, bardzo ten sposób opowiadania buduje tę historię. Jest to historia małżeństwa, w którym jakby mąż policjant znęca się nad żoną. I chociaż nic nie jest właśnie takie oczywiste od początku, bardzo prawda? Bardzo jakby późno. Ja nawet trochę mam, przyznam szczerze, żal do reżysera, że w końcu ta scena się pojawia, taka scena potwierdzająca, że jakby ta przemoc domowa ma tam miejsce, bo jest bardzo dużo takich stopniowych, powolnych, wprowadzających sugestii, że to się dzieje, ale naprawdę gdzieś tam do 45 minuty są to domysły. I jakby w pewnym momencie pojawia się faktycznie scena, która potwierdza, że coś takiego ma miejsce. No tak jak mówię, warto się z tym filmem zmierzyć, zwłaszcza jeśli ktoś lubi wyzwania, i natomiast jest to kino, mi się wydaje, w tym zestawie najtrudniejsze. Ale znakomite aktorsko. Oczywiście. Zgodzisz się, bo tu się nawet odniosę do bardzo moich przyjemnych doświadczeń, to akurat już po Festiwalu Nowe Horyzonty, bo to było w Katowicach, Regiofan, czyli październik. Była dwójka aktorów właśnie grających te główne role i miałem okazję z nimi rozmawiać i też pięknie o tym opowiadali, że zupełnie inaczej ta praca wyglądała jednak z perspektywy planu filmowego. Zwykle tak to bywa, bo akurat myślę, że jakaś fajna chemia i fajna sympatia między nimi istnieje. Natomiast w filmie dostajemy rzeczywiście to, co chyba reżyser chciał, żebyśmy dostali, czyli... To też jest taki film, który funduje nam trochę wycieczkę w inny czas. W takie, to, co Joanna powiedziała o Olawie Diazie, to też jest taki twórca, który wyrywa nas z naszej rzeczywistości i przez to, że te filmy są tak długie, wręcz zmusza nas do oderwania się na wiele, wiele godzin od naszego życia i totalnego zanurzenia się w proponowaną przez niego wizję. I to jest tak naprawdę ten sam przypadek. Czyli żona policjanta to jest twoja propozycja i mimo tych blisko 3 godzin w kinie absolutnie potwierdzamy, że warto. No to ja też powiem tak, to oczywiście też pamiętam moje pierwsze spotkanie z tym filmem i nawet teraz, kiedy Ula opowiadasz o tym filmie, to do mnie wracają moje emocje. No trochę ciarki przechodzą, prawda? Tak, tak, a to naprawdę jest wielkie kino i to jest rzeczywiście taki film, który jakby precyzyjnie rozkłada na czynniki pierwsze przemoc i pokazuje nam ją od najmniej oczekiwanej strony, ale jest to tak bolesne uderzenie, tak precyzyjne uderzenie. Zresztą dokładnie taki jest Filip Groening, to jest reżyser, który precyzyjnie kontroluje materiał, precyzyjnie kontroluje swoje dzieło i pokazuje nam dokładnie to, co chce pokazać. On przyjechał do Wrocławia raptem na jeden wieczór i pamiętam, rozmawialiśmy wcześniej przez telefon, jak tak się dość często kontaktowaliśmy i próbowałam namówić go, żeby rzeczywiście wyrwał się do nas choć na chwilę. I potem zapytałam, dlaczego jest tak krótko, nad czym w tym momencie pracuje. Powiedział, że w tym momencie montuje swój następny film. Ja tak zrozumiałam, że to chyba kończy, tak? I rozumiem, że dlatego się tak spieszy. Filip wytłumaczył, że nie, że to jeszcze pewnie będzie praca na kolejne wiele miesięcy, ale on tak musi wszystko przemyśleć, tak bardzo wejść głęboko w ten materiał i ułożyć to wszystko, że sam rozumie, że to jest bardzo długi proces, któremu on się musi całkowicie poświęcić. Rzeczywiście potem ja jako widz też jestem kompletnie w tym jego świecie i bardzo, bardzo mocno odczuwam to, o czym on w swoich filmach opowiada. Natomiast ja się nie zgodzę, że jest to najtrudniejszy film z tego zestawu, ponieważ paradoksalnie ta konwencja, którą przyjął reżyser i ten taki spokojny, klimatyczny język, którym się opowiada o tej przemocy, właśnie dotykając ją w takim najdrobniejszym szczególe, pomaga w odbiorze tego filmu i pozwala wejść w całą tą sytuację, w której postawieni są bohaterowie, szczególnie ta kobieta. Natomiast już dużo trudniej jest przyjąć przez konwencję właśnie film na przykład Biały Cień, który jest już dużo trudniejszy, jest zdecydowanie inaczej zrobiony. Już nie jest takim filmem stricte jednolitym, tak, że jest tam... Przypomnijmy, tak, o czym ta historia, bo ona jest dosyć specyficzna jednak. No to jest właśnie taka historia, która w Europie chyba do tej pory nie była jakoś szeroko znana, a mianowicie o rytualnych mordach na ludności albinoskiej, która żyje gdzieś tam w głębokiej Afryce, w Tanzanii bodajże, gdzie po prostu zabija się te osoby, żeby wykorzystywać je potem w różnych magicznych, rytualnych czynnościach. No i właśnie o tym opowiada ten film, jednak zdejmując z tego właśnie zupełnie magię, która miałaby towarzyszyć takiemu brutalnemu procederowi, a pokazując to zupełnie takiej innej strony. I jeszcze Ryszard przyjął taką formę, że to jest bardzo poszatkowana chronologicznie historia i faktycznie, żeby się domyślić, w którym miejscu tego opowiadania jesteśmy, trzeba się bardzo mocno na tym filmie skupić i naprawdę odbierać go właściwie całymi zmysłami, bo tam są też i różne obrazy kręcone różną rodzaju kamerą, czasami są kręcone nocą i to naprawdę nie pomaga w odbiorze tego filmu, a film jest i na swój sposób tragiczny, bo opowiada tą historię jeszcze z perspektywy dziecka, które jest dotknięte całym tym szamaństwem z jego najgorszej właściwie strony. No i właśnie z drugiej jest ten język filmowy, którym się Noaz Desze posługuje, który też nie jest właśnie łatwy i przyjemny w odbiorze. Kolejny film, przy którym myślę, że powinniśmy się nieco dłużej zatrzymać, chociaż wspominaliśmy już, to Biały Bóg. I tutaj myślę, osoba reżysera jest najlepiej znana Jakubowi Majmurkowi. No, miałem kiedyś nawet okazję osobiście poznać, kiedy w Terze przygotowywał on spektakl Nietoperz. Wtedy prowadziłem z nim spotkanie. No właśnie, warto zauważyć, że ten węgierski reżyser pracuje też w Polsce. Tak, i też przygotowywuje następny w tym roku już. Czekamy na kolejną premierę W tym samym teatrze. I tak, jest to film znowu bardzo interesujący, też trochę chyba zaskakujący z punktu widzenia jego twórczości. Jest to bowiem film, który sięga po takie dwie konwencje, które nam się z jego twórczością do tej pory raczej nie kojarzyły. Po pierwsze konwencje, powiedzmy, bajki zwierzęcej, po drugie zaś kina familijnego. Jest to taka dosyć upolityczniona i specyficzna wersja filmu o przyjaźni dziecka i psa w stylu Lesi Wróć. Mamy też właśnie historię dziewczynki, która zostaje rozdzielona ze swoim ukochanym psem i tego, jak ten pies do niej wraca. Ale nie chodzi tutaj o jakiś naiwny sentymentalizm, ale cała ta historia jest jednocześnie alegorią współczesnej sytuacji na Węgrzech orbanowskiej. Na Węgrzech rządzonych przez władzę Viktora Orbana. Węgrzech, jak twierdzi wielu filmowców, zmierzających w stronę dyktatury, czy nawet, jak mówi Bellatar, faszyzmu. No i mamy tutaj rzeczywiście wizję kraju, którym wprowadzony zostaje podatek specjalny od psów nierasowych, którego ojciec dziewczyny nie chce płacić, przez co ona tego psa zmuszona jest powrócić na ulicy. No i te polityczne konteksty tego filmu są bardzo bogate i też trwają spory co do tego, co tak właściwie o współczesnych Węgrzech mówi nam ten film, czego ma być alegorią. Tak więc zachęcam zdecydowanie do zapoznania się z tym i samemu wyciągnięcia wniosków o to, co tutaj politycznie się rozgrywa i jest ugrywane. Są tacy, którzy przekładają to na jeszcze wyższy poziom, nie jakby naturalny. Niekoniecznie tam polityczny, tak? Nie chciałam powiedzieć, że niekoniecznie kojarzą to wyłącznie z Węgrami, tak naprawdę to jest że bardziej zuniwersalizowane. Tak, dokładnie, ale bardzo fajnie, że powiedziałeś na początku o tej konwencji kina familijnego, bo przyznam, że kiedy oglądałam ten film w Cannes, jakby szalenie mnie zaskoczył Kornel Mundruczo pójściem tym razem właśnie w tym kierunku i tak się zastanawiałam, jak on jest w stanie w tym się odnaleźć, tak, i gdzie pójdzie dalej. I rzeczywiście poprowadził to taką bardzo pewną ręką od początku do końca. Kornel Mundruczo, prawda? Mundruczo, Jakubie. Chyba tak, bo my się uczymy cały czas wymowy polskiego. tego nie, węgierskiego. To jest węgierski, ale żeby było ciekawe, on jest pochodzenia rumuńskiego. Aha. On jest Węgrem pochodzenia rumuńskiego i w ogóle z prawosławnej rumuńskiej rodziny, więc... A to nawet nie wiedziałem, ale w każdym razie wymawia się go Kornel Mundruczo. Tak, tak twierdził też właśnie wtedy. No to już będziemy pamiętać. Przepraszam. Natomiast ja się tak nie do końca zgadzam z tym, że reżyser utrzymał tą konwencję kina familijnego, bo ja właściwie praktycznie miałam cały czas, jak też ten film w Cannes oglądałam po raz pierwszy, że dla mnie jest tam za dużo właśnie takiej historii na wzór Lesi Wróć, a za dużo jednak tej czytelniejszej metafory niż ta jest, która faktycznie w tym filmie się pojawia, bo nawet chyba reżyser mówił w Cannes, że on nawet by nie odnosił tego filmu jako do metafory samych Węgrzech, ale kondycji Europy jako takiej. Więc tutaj już w ogóle wchodzi na bardzo wysoki poziom abstrakcji, której właśnie bez jego tłumaczenia w tym filmie po prostu bardzo ciężko jest to zauważyć w tym filmie, bez jego interpretacji. No to mamy jeszcze trzy filmy z tego zestawu nowohoryzontowego. Dystans pod ochroną, zjazd absolwentów. O tym mniej? To już bardzo ładnie Kasia zaczęła mówić o zjeździe absolwentów. No to rozwijmy teraz ten wątek. No, Anna Odell, wydaje mi się, bardzo często udowadniała w przeszłości, że jest bardzo nietuzinkową artystką i taką wręcz aspołeczną, no bo ona prowokuje uczestników, bardzo często nieświadomych swoich performance'ów artystycznych do udziału właśnie w tej jej takiej bardzo zaczepnej sztuce. No i tak samo zrobiła tutaj w Zjeździe Absolwentów, gdzie połączyła właściwie takie w swoje wspomnienie traumy z czasów szkolnych, kiedy to była najmniej lubianą osobą pośród grona swoich znajomych w klasie i ona odtworzyła to z aktorami i potem tą taśmę, gdzie tak bardzo pokazała siebie tam przez te swoich koleżanki i kolegów straumatyzowaną, to się bullying nazywa w języku angielskim, pokazała i tą taśmę, którą odgrywali aktorzy tym realnym osobom, no i oni bardzo często, no mieli do tego bardzo specyficzny stosunek, niektórzy zgodzili się wystąpić przed kamerą, niektórzy nie, no i to wszystko w filmie ona właśnie pokazała, no i moim zdaniem to jest coś absolutnie fantastycznego, bo nie tylko dlatego, że reżyserka no pokazuje bardzo intymny wycinek ze swojego życia, ale też wciąga to właśnie cały mechanizm sztuki, który za tym stoi. No i ona świetnie utrzymała to wszystko, chociaż no właśnie, tak jak powiedziałam, jest to trochę ekshibicjonistyczne, ale jest naprawdę warto obejrzenia, bo naprawdę jest to taki typ dokumentu, dramatu, fabuły, właściwie ciężko to jednoznacznie określić, tak, które trzyma w napięciu od początku do końca. Tak, byli tacy, którzy mówili, używali słowa performance przy tym filmie, tak, żeby rzeczywiście pokazać jego wielopoziomowość. Ja bym powiedziała, że jest to, nie wiem, czy użyłaś tego słowa, że jest to kino bardzo osobiste, bo właściwie Anna Odell wychodzi od siebie, jak zresztą w wielu swoich pracach i razem z nami jakby przepracowuje tę swoją traumę. Wraca do tego, co ją tak bardzo bolało w czasach szkolnych i to właściwie przez cały czas gdzieś w niej siedzi i bardzo odważnie próbuje się z tym skonfrontować. Myślę, że dla niej sam praca nad tym filmem musiała być bardzo trudna, bo odkrywa się przed nami i z drugiej strony jeszcze raz musi to wszystko sobie przypomnieć, odtworzyć. Ja myślę, że w kategorii takiego kino jako terapia, no to jest najdoskonalszy przykład takiego dzieła, które jest właśnie jednocześnie i terapią, i spowiedzią, i w ogóle wszystkim. I Anna Odell wyglądała bardzo spokojnie we Wrocławiu, jak przyjechała, kiedy opowiadała o tym filmie. Widać, że już wiele razy go pokazywała, już przywykła do tej całej sytuacji, że po prostu obnaża kawałek swojego życia przed dość dużą grupą widzów. No właśnie, to warto ten tytuł zapamiętać. To jest Zjazd Absolwentów, propozycja ze Szwecji. I patrzę, mówimy o tych siedmiu filmach nowohoryzontowych. Patrzę, że jeszcze zostały nam dwa tytuły, przy których warto na pewno też się zatrzymać i oba hiszpańskojęzyczne. Coś, co mi jest bardzo bliskie. Film z Argentyny, film z Hiszpanii, ale może najpierw o filmie z Argentyny, bo raz, że jest tu Iwantek Polski, taki profesjonalny. W hiszpańskim też podobno jeden karzeł jest Polakiem. No ale to tutaj mamy... Tak. Dobrze, to zacznijmy o filmie Pod ochroną Diego Lermana, bo tutaj mamy silny, taki profesjonalny wątek polski, chociaż film argentyński, no i myślę, że też historia wzbudzająca emocje. No to jest drugi film, w którym pojawia się przemoc domowa jako główny temat po właśnie żonie policjanta, tylko no że zupełnie inaczej już pokazany, tak bardzo klasycznie. Powiedziałabym, że jest to nawet kino bardzo telewizyjne. Ono by, wydaje mi się, świetnie sprawdziło się właśnie w takim po prostu w telewizji. Bardzo konsekwentnie zrobione. Oczywiście tam za kamerą stał Wojtek Staroń, który wykonał świetną pracę już po raz drugi. O tym mówiłem, tak. Ja pamiętam swego czasu nagrodę, która też była na Nowych Horyzontach pokazywana, zdobyła też nagrody i to było świetne kino, też świetnie przez Wojciecha Staronia pokazane. Wojciecha Staronia zaczęły się te fascynacje południowoamerykańskie, czy konkretnie argentyńskie, od argentyńskiej lekcji właśnie, od jego dokumentu, no ale okazało się, że on świetnie się sprawdza właśnie w tamtej rzeczywistości ze swoją kamerą. No i właśnie tutaj nie ma żadnych elementów takich bardzo artystycznych, bym powiedziała. To jest bardzo klasyczne kino. No i to jest swego rodzaju takie małe zaskoczenie w tym całym programie Tournée. No bo jak na cykl, który ma promować kino artystyczne, no to jest taki jedyny tytuł, który jest bardzo, bardzo klasyczny. No, czyli Anna, jednak mamy zaskoczenie. Tak, w taką ciekawą stronę rzeczywiście bym powiedziała. To nie, to ja nawet nie wiem, czy powinnam się teraz w jakiś sposób bronić, czy ja bym powiedziała, że to nie jest bynajmniej zarzut, tylko no tak, obiektywnie tak, rozumiem, można tak stwierdzić. Już rzeczywiście wcześniej też o tym No, ale nie mogą być tylko filmy bardzo trudne, prawda, albo tylko o przemocy. Ale to w żadnym razie naszym chociaż założeniem nie jest, żeby był przemocy. To zestaw filmów trudnych, czy ona jakiś konkretny temat. Według mnie ten film też doskonale pasuje do zestawu, bo ja bym chciała, żeby w pewnym momencie ktoś powiedział, że jakby też wartością tego zestawu jest to, że on jest bardzo różnorodny, że tutaj są naprawdę przeróżne filmy i właściwie od początku o tym opowiadamy, wychodząc od czarnej komedii kryminalnej i opowiadając o innych filmach trochę mniej lub trochę bardziej, jak mówimy, artystycznych, arthouse'owych. W tym filmie mnie osobiście bardzo podobała się umiejscowienie w całej historii postaci tego małego chłopca i pokazanie, że właściwie jakby ta przemoc wydarza się między mężem a żoną, a my w pewnym momencie coraz bardziej jakby ustawiani jesteśmy obok małego chłopca, syna tej pary i właściwie jakby zaczynamy rozumieć, jak on w tym wszystkim funkcjonuje, w którą stronę ewentualnie jakie siły go ciągną, a z drugiej strony jest dokładnie w tym momencie, kiedy dojrzewa, kiedy coraz więcej rozumie z tego, co się wokół niego dzieje i w jakiś sposób też musi zająć stanowisko. I oczywiście jakby nie zdradzam zakończenia, ale powiem państwu, że do takiego zajęcia stanowiska na koniec filmu dochodzi w bardzo ładny według mnie sposób. I to chyba, czego nie powiedzieliśmy, to jest film drogi, ponieważ jakby... No tak, bohaterowie matka, przemieszczają się. Z dzieckiem uciekają przed ojcem, który jest właściwie głosem w telefonie. Nigdy nie widać jego twarzy na ekranie. On w żaden sposób się nie pojawia w tym filmie. Jest tylko takim prześladującym bohaterów głosem. Joanna wspomniała o różnorodności tego zestawu. Ja myślę, że też podsumowywać rok i nie wspomnieć o czymkolwiek z Argentyny, w której po prostu powstaje 400 filmów rocznie i naprawdę zawsze świetne. Się znajdzie jakiś, który ma znaczenie. No to tak. No to właśnie dobrze, że mamy taki argentyński też tutaj film. Akcent, tak. No i został nam jeszcze z tego zestawu film hiszpański, Dystans, Sergio Caballero. I to musicie mi pomóc, bo ja tego filmu na festiwalu nie widziałem, więc teraz mam okazję właśnie w ramach Nowych Horyzontów Tournée uzupełnić ten brak, ale tym razem komedia absurdu, kto widział? To jest chyba zwycięzca Nagrody Publiczności, o ile się nie mylę, czy... Nie. Ale był bardzo wysoko w każdym razie w tych notowaniach publiczności, już tych oficjalnych. I to było dla mnie spore zaskoczenie, ponieważ no jednak jest to komedia absurdalna, ale jest to taki poziom absurdalny naprawdę bardzo, bardzo wysoki, ciężki do zrozumienia. Te postacie karów, które się w tym filmie pojawiają, są bardzo, bardzo śmieszne, ale też nie jest to taki śmiech z gatunku tych oczywistych. Ja uważam, że w porównaniu do poprzedniego filmu tego reżysera, czyli Finistrae, które też było taką bardzo absurdalną komedią, bardziej taką Monty Pythonowską, bym nawet powiedziała. Jest to troszeczkę krok w tył, no ale cieszę się, że tego rodzaju filmy się podobają publiczności, bo to oznacza, że gdzieś tam szukamy tego śmiechu w trochę innych rejonach niż takie proste komedie, które zwykle pojawiają się w kinach, a tu jest coś zupełnie innego. Ale tutaj też myślę, że możemy szukać takiego surrealistycznego kina, z którego zresztą zawsze Hiszpania słynęła. No jest to bardzo surrealistyczny film. No naprawdę ciężko powiedzieć o tym filmie, żeby tutaj nie zdradzać pewnych wątków fabularnych, które są najbardziej zaskakujące w tym wszystkim. No ale jak mówię, czy Hiszpania słynęła, to nie wiem, czy to jest takie domena kina hiszpańskiego, no, bardziej jednak, sztuki hiszpańskiej bym powiedziała. No, ale jednak takie. Luis Buñuel to jest ta podstawa. Ale na pewno jest to ta domena tego reżysera. On się naprawdę w tym świetnie czuje i widać, że ten absurd, groteskę, surrealizm ma opanowany do granic i ja sobie życzę, żeby jeszcze więcej filmów robił właśnie w tym stylu. Wiem, że chyba w Rotterdamie będzie pokazywany jakiś nowy jego film, który jest w trakcie produkcji i mam nadzieję, że też doczeka się on premiery na przykład na Nowych Horyzontach. No, my też bardzo śledzimy tego reżysera, który zresztą związany jest z festiwalem muzycznym. Nie wiem, czy o tym wiecie, więc jakby bardzo wielowymiarowa postać. Czas naszego spotkania niestety dobiega już końca, więc poproszę ciebie chyba, Joanno, o krótkie podsumowanie i kilka praktycznych informacji, którzy wszyscy, mam nadzieję, zachęceni naszą dzisiejszą rozmową, będą chcieli te nowohoryzontowe filmy oglądać. Gdzie, kiedy i gdzie szukać już dokładnych informacji? Jak to w praktyce wygląda? Codziennie inny film? Każdy z tych filmów powtarzamy, grając je w ciągu tygodnia, grając je w tygodniu w jednym mieście. Tak, dokładnie. Dwa albo nawet trzy seanse zaplanowaliśmy dla każdego z nich. Wszystkie informacje oczywiście przede wszystkim na naszej stronie internetowej www.nowehoryzonty.pl. Jak mówiłam wcześniej, tournée trwa do 22 stycznia, 25 miast, więc mam nadzieję, że wszystkim zainteresowanym uda się w tym wydarzeniu uczestniczyć. No i mam nadzieję, że już trochę Państwa zainteresowaliśmy tym, co w zestawie. I wśród tych 7 filmów na pewno każdy znajdzie jakąś propozycję dla siebie. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Za miły wieczór. Dziękuję. Byli z nami... Dziękujemy bardzo. Byli z nami Anna Łapińska, dyrektor artystyczny Festiwalu Nowe Horyzonty oraz trójka dziennikarzy, krytyków filmowych, Urszula Lipińska, Katarzyna Wolanin i Jakub Majmurek. Dziękuję. To wszystko dziś w Klubie Trójki. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński. No i wróćmy raz jeszcze może do tej nowohoryzontowej muzyki, od której zaczęliśmy. Utwór Roberta Krawczyka powróci w tym roku na festiwalu. No, oczywiście. No to bardzo się cieszę.